Bir gabet köpeği. Gülhane Parkı'nda ben bir gabet köpeğiyim. Gülhane Parkı'nda. Ne müdür bunun farkında, ne öğrenciler farkında, ne öğrenciler bunun farkında, ne müfettiş farkında. Ben bir babet köpeğiyim Gülhane Parkı'nda, ne müdür farkında. Ben bir babet köpeğiyim Gülhane Parkı'nda, ne polis bunun farkında, ne öğretmenler farkında, ne hocalar bunun farkında, ne müfettiş farkında.